Ja, vi husker vel alle de enorme oljefunnene som ble gjort innerst i Saudafjorden i Rogaland for et par år siden. Dette har selvfølgelig ført til store forandringer i det lille lokalsamfunnet, og vi har tatt turen hit opp til Sauda for å slå en prat med formannen i OPEC, Hans Enekjeppen. Og Hans, vi skylder vel lytterne å gjøre oppmerksom på at OPEC i denne sammenheng ikke betyr organisasjonen av oljeeksporterende land, men noe helt annet. Ja, det uttales altså ikke OPEC da, men OPEC. Mm-hmm. Det en lovsang, den går slik. OPEC, du så jeva en kar når vi deg ser på kino. Du dår både mor og far og kjekkere enn dino. Altså, det din Martin, altså, ikke sant? Også, ja. Og så har vi da litt mer sånn arabisk inspirert refreng da, som går slik... tror jeg trall Allah, så, ja akkurat, ja. Det en slags sånn gregoriansk hymne til ære for Gregory Peck, ikke sant? Uh-huh. Og OPEC altså egentlig den gamle fanklubben til Gregory Peck da, og det var altså, det var vi som fant all denne oljen her oppe. Akkurat. Men her vi står og skuer utover Sauda sentrum, så må man jo si at stedet har gjennomgått store forandringer etter oljerikdommene. Og du tenker på pyramidene ved torget? Blant annet. Ja, det klart at vi har jo blitt påvirket av arabisk kultur, altså. Det... Men det ses jo også på klærne dine, du jo kledd som en vaskeekte sjeik. Ja, nå jeg ikke akkurat denne kappa vaskeekta, den farver av, men mønstret ekte arabisk, Marimekka. Akkurat. Du har tatt titelen sheik også, har du ikke det, Hans? Jo, det stemmer. Vi kjøpte noe oljeutstyr, skjønner du, fra noen amerikanere, ja. Og da vi hadde underskrevet kontrakten, så kom en av dem bort til meg og strakte frem hånda og sa sheik Hans. Og det synes jeg var en god idé, og siden det så har alle her kalt meg for sheik Hans. Akkurat. Dere har tydeligvis altså forandret levesett der oppe, men hva for eksempel med religionen? Tror dere på Allah også da? Nei, altså ikke akkurat Allah da, men noe Allah. Vi har faktisk en profet her fra Reykjavik, og han har fått oss til å tro på Islam. På Islam? Ja, den islandske tro, ikke sant? Jaha, dere tror ikke på Muhammed altså? Nei, vi er imot boksing, men derimot så tror vi på Krokanen. Du mener Koranen, den hellige bok? Nei, Krokanen, den hellige is, det den profeten fra Reykjavik sprer budskap om. Sprer budskap om, ja. Ja, av selger altså, ikke sant? Tunis kaller han der, sånn frossen islands tunfisk på pinne, altså veldig populært, ungene slurper i seg hele dagen. Akkurat. Men ellers har jeg merket meg at mange plasser her oppe har skiftet navn, blant annet til lille fjordhotellet her ute som nå heter Alger. Nei, det har ikke skiftet navn, det har hett alger i alle år, det fordi det så mye alger i sjøen her, men supermarkedet her har skiftet navn. Aha. Ja, det heter nå Marrakesh & Kerry, der kan du få kjøpt eksotisk utlands sydfrukter fra varer som kokosnøtter, dadler, ny og gammel fiken. Ny og gammel fiken? Ja, altså gammel fiken er rød og ny fiken gul. Det får vi fra Sverige altså. Jeg synes du sa sydfrukter. Ja, de kommer fra Sydsverige, ikke sant? Akkurat. Hva med harem? Harem? Ja, som damer og sånt. Jo, selvfølgelig. Jo, vi gjorde om det gamle sjøbadet her da. Ja. Stor åpning her i forrige uke med Gro Harem, Brundtland og greier. Og der har de dans hver lørdag. Akkurat. Men til slutt, Hans, det ryktes jo nå at dere i Sauda her har søkt regjeringen om å bli selvstendig stat. Det sant? Ja, altså Sauda har jo ikke akkurat svømt i penger før, vet du. Og nå har vi nå endelig fått litt penger da, så synes vi det for gæl at det skal gå med til å subsidiere resten av landet, ikke sant? Akkurat, og hva blir så navnet på den nye staten da? Ja, den skal hette Saudi-Arabia. San Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super G. That music's real, the rest is seeming. Oh, he paid, feeling that won't go away. Left the sound of his soul in the air. I can hear it up there, and I know he left those soul shadows. Oppgaven altså rund, svart og laget av tre. Rund, svart og laget av tre? Må svare med en gang. En svart krokketkule? Nei, beklager, feil. Riktig svar skal være en gramofonplate som heter Soul Shadows. Ja, en gramofonplate ikke laget av tre? Nei, ikke alle, men denne laget av tre, og de tre som har laget den kaller seg The Crusaders. Call me.